वायवीय संहिता पूर्व खंड प्रयाग में ऋषियों द्वारा सम्मानित महर्षि सूत जी के द्वारा कथा का आरंभ, विद्या स्थानों एवं पुराणों का परिचय तथा वायु संहिता का आरंभ। श्री व्यास जी कहते हैं, जो जगत की सृष्टि पालन और संहार के हेतु तथा प्रकृति और पुरुष के ईश्वर हैं, उस प्रथम गण पुत्र द्वय तथा उमा सहित भगवान शिव को नमस्कार है, जिनकी शक्ति की कहीं तुलना नहीं है, जिनका ऐश्वर्य सर्वत्र व्यापक है तथा स्वामित्व और विभुत्व जिनका स्वभाव कहा गया है, उन विश्वद्रष्टा सनातन अजन्मा अविनाशी महान देव मंगलमय परमात्मा भगवान शिव की मैं शरण लेता हूँ, जो धर्म का क्षेत्र और महान तीर्थ है, जहाँ गंगा और यमुना का संगम हुआ है तथा जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस प्रयाग में शुद्ध हृदय वाले सत्यव्रत पारायण महातेजस्वी एवं महाभाग मुनियों ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वहां कलेश रहित कर्म करने वाले उन महात्माओं के यज्ञ का समाचार सुनकर निपुण कथावाचक त्रिकाल वेता, उत्तम नीति के ज्ञाता तथा कांतदर्शी विद्वान पौराणिक शिरोमणि महर्षि सूत जी उस स्थान पर आए। महर्षि सूत जी को आते देखकर मुनियों का मन प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने उनसे सत्वावना पूर्वक मधुर बातें कही, उनकी यथा योग्य पूजा की। मुनियों द्वारा की हुई उस पूजा को ग्रहण करके महर्षि सूत जी ने उनकी प्रेरणा से अपने लिए बताए गए उपयुक्त आसन को स्वीकार किया। उस समय महर्षियों ने अनुकूल वचनों द्वारा उनका सत्कार करते हुए उन्हें अत्यंत अभिमुख करके यह बात कही। ऋषि बोले, शिव भक्त शिरोमणि महाबुद्धिमान महाभाग रोम हर्षण जी, आप सर्वज्ञ हैं और हमारे महान सौभाग्य से यहाँ पधारे हैं। तीनों लोक में ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको विदित ना हो। आप भाग्यवश हमें दर्शन देने के लिए स्वयं यहाँ आए हैं, अतः अब हमारा कोई कल्याण किए बिना आपको यहाँ से व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, इसलिए आप हमें शीघ्र वह पवित्र पुराण सुनाए जो अत्यंत श्रवणीय उत्तम कथा और ज्ञान से युक्त तथा वेदांत के सारस्व से संपन्न हो। वेदवादी मुनियों ने इस प्रकार प्रार्थना की। तब सूत जी ने मधुर न्याय युक्त एवं शुभ वचनों में उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। महर्षि सूत जी ने कहा, महर्षियों, आपने मेरा सत्कार किया और मुझ पर कृपा की है, ऐसी दशा में आपसे प्रेरित होकर मैं आपके समक्ष महर्षियों द्वारा सम्मानित पुराण का भली भांति प्रवचन क्यों नहीं करूंगा। अब मैं श्री महादेव जी, देवी पार्वती, कुमार स्कंद, श्री गणेश जी, नंदी तथा सत्यवती कुमार साक्षात भगवान व्यास को प्रणाम करके उन परम पवित्र वेद तुल्य पुराण की कथा कहूंगा, जो शिव तत्व के ज्ञान का सागर और भोग एवं मोक्ष फल देने वाला है, साक्षात साधन है, विद्या के संपूर्ण स्थानों पुराणों की संख्या का और उनकी उत्पत्ति का विवरण दे रहा हूँ। आप लोग मुझसे इस विषय को ध्यान पूर्वक सुने। छह वेदांग, चार वेद, मीमसा, वितरास, न्याय शास्त्र, पुराण और धर्मशास्त्र, ये 14 विद्याएं हैं। इनके साथ यजुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और उत्तम अस्त्र शास्त्र को भी गिन लिया जाए तो ये विद्याएं 18 हो जाती हैं। इन 18 विद्याओं में एक मार्ग से दूसरे भिन्न है। इन सब के निर्माता त्रिकालदर्शी विद्वान साक्षात भगवान शूलपाणि शिव जी हैं, ऐसा श्रुति का कथन है। संपूर्ण जगत के स्वामी उन भगवान शिव को समस्त संसार की सृष्टि करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने सबसे पहले अपने सनातन पुत्र साक्षात श्री ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और अपने उन प्रथम पुत्र विश्वयोनि श्री ब्रह्मा को परमेश्वर शिव ने जगत की सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले ये सब विद्याएं दी। उसके बाद उन्होंने पालन करने के लिए भगवान श्री हरि को नियुक्त किया, उन्हें जगत की रक्षा के लिए शक्ति प्रदान की। वे भगवान विष्णु श्री ब्रह्मा जी के भी पालक हैं। ब्रह्मा जी विद्या प्राप्त करके जब प्रजा की सृष्टि के विस्तार कार्य में लगे, तब उन्होंने संपूर्ण शास्त्रों में पहले पुराण को ही स्मरण किया और उन्हीं को वे प्रकाश में लाए। पुराणों के प्रकट होने के अनंतर उनके चार मुखों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। फिर उन्हीं के मुख से संपूर्ण शास्त्रों की आवृत्ति हुई। द्वापर में भगवान श्री हरि सत्यवती के गर्भ से उसी तरह प्रकट हुए जैसे अरणि से आग प्रकट होती है। उस समय उनका नाम श्री कृष्ण द्वैपायन हुआ। मुनीश्वर, श्री कृष्ण द्वैपायन ने वेदों को संक्षिप्त करके उन्हें चार भागों में विरक्त किया। इस प्रकार चार भागों में वेदों का न्यास करने से लोक में वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। इसी तरह उन्होंने पुराणों को संक्षिप्त करके चार लाख श्लोकों से सीमित किया। आज भी देवलोक में पुराणों का जो 100 कोटि श्लोकों में विस्तार है, जो द्विज 6 अंगों और उपनिषदों सहित चारों वेदों को जानना चाहते हैं किंतु पुराण को नहीं जानता, वह श्रेष्ठ विद्वान नहीं हो सकता। इतिहास और पुराणों में वेद की व्याख्या करें जिनका ज्ञान बहुत कम है, अर्थात जो पौराणिक ज्ञान से शून्य है, ऐसे पुरुष से वेद यह सोचकर डरता है कि यह मुझ पर प्रहार कर बैठेगा। सर्ग पति सर्ग, वंश मन्यवंतर और वांशानुचरित, ये पुराण के 5 लक्षण हैं। छोटे और बड़े के भेद से 18 पुराण बताए गए हैं। ब्रह्म पुराण, श्री विष्णु पुराण, श्री भागवत पुराण, श्री नारद पुराण, श्री अग्नि पुराण, श्री लिंग पुराण, श्री स्कंद पुराण, श्री कर्म पुराण, श्री गरुड़ पुराण, श्री पग पुराण, श्री शिव पुराण, श्री भविष्य पुराण, श्री मार्कंडेय पुराण, श्री ब्रह्मवैतरीय पुराण, वाराह पुराण, श्री वामन पुराण, मत्स्य पुराण और श्री ब्रह्मा पुराण। यह पुराणों का पवित्र क्रम है। इसमें शिव पुराण चौथा है, जो भगवान शिव से संबंध रखता है और सब मनोरथों का साधक है। इस ग्रंथ की श्लोक संख्या 1 लाख है और यह 12,000 संहिताओं में विरक्त है। इसका निर्माण साक्षात भगवान शिव ने ही किया है तथा इसमें धर्म प्रतिष्ठित है। वेद व्यास जी ने इस 1 लाख श्लोक वाले शिव पुराण को संक्षिप्त करके 24,000 श्लोकों का कर दिया है। इसमें साक्षात 7 संहिताएं हैं। पहली विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शत रुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता और 5वीं उमा संहिता, 6ठी कैलाश संहिता और 7वीं वायवीय संहिता। इस प्रकार इसमें 7 ही संहिताएं हैं। विद्येश्वर संहिता में 2000, रुद्र संहिता में 10,500, रुद्र संहिता में 2100, कोटि रुद्र संहिता में 2140, उमा संहिता में 1840, कैलाश संहिता में 1240 और वायवीयता संहिता में 4000 श्लोक हैं। इस परम पवित्र श्री शिव पुराण को आप लोगों ने सुन लिया, केवल 4000 श्लोकों की वायवीयता संहिता रह गई, जो 2 भागों में युक्त है। उसका वर्णन मैं करूँगा। जो वेदों का विद्वान न हो, उससे इस उत्तम शास्त्र का वर्णन नहीं करना चाहिए। जो पुराणों को न जानता हो और जिसकी पुराण पर श्रद्धा न हो, उसे भी इसकी कथा नहीं कहनी चाहिए। जो भगवान शिव का भक्त हो, शिवोक्त धर्म का पालन करता हो और दोष दृष्टि से रहित हो, इस जांचे बूझे हुए धर्मात्मा शिष्य को ही इसका उपदेश देना चाहिए। जिनकी कृपा से मुझको पुराण संहिता का ज्ञान है, उन अमित तेजस्वी भगवान व्यास जी को मैं नमस्कार करता हूँ। ॐ नमः शिवाय।